सावन का महीना इन लोगों के लिए एक नई जिंदगी का पैगाम लाया। रामू कई महीने पहले आसपास की तमाम बस्तियों के लोगों को एक नए देवता की आमद की खबर दे चुका था। इसकी तकरीरों की बदौलत किसी के दिल में आने वाले देवता की जबरदस्त ताकत का रोब और किसी के दिल में इसकी मोहब्बत पैदा हो रही थी। रामू इस देवता के लिए झील के किनारे एक बुलंद टीले पर पीपल के एक दरख्त के साये में मिट्टी का चबूतरा बनवा चुका था। आने वाले देवता के लिए फूलों की जरूरत का एहसास करके इन लोगों को झील से कमल के फूल तोड़ने की ममानियत कर दी थी। इन लोगों में सुखदेव के सिवा कोई ऐसा न था जिसे देवता का इंतजार सुबह शाम टीले पर न ले जाता। कोई अलग सुबह ये खबर लेकर आता कि मैंने आज रात देवता को अपनी आंखों से चबूतरे पर देखा है और वो मुझे देखकर गायब हो गया। कोई शाम के वक्त ये खबर मशहूर करता कि देवता आज पो फटने से पहले झील में नहा रहा था, लेकिन मुझे देखते ही इसने पानी में गोता लगा दिया और फिर बाहर न निकला। कोई ये अफवाह उड़ा देता कि इसने देवता को आधी रात के वक्त चबूतरे पर नाचते देखा है। गर्ज ये सादा दिल लोग आहिस्ता आहिस्ता रामू की तकरीरों से मुतासिर होकर इसके कानों से सुनने और इसकी आंखों से देखने के आदि हो रहे थे। सुखदेव इन बातों से अलग थलग रहने की हर मुमकिन कोशिश करता। लोग फिर भी तसल्ली के लिए आने वाले देवता के मुतल्लिक इसकी राय मालूम करने की कोशिश करते, लेकिन वो इधर उधर की बातें करके इन्हें टाल देता। बुद्धू रामू की हर बात से नफरत करने का आदि था, लेकिन नए देवता के मुतल्लिक हर रोज एक नई कहानी सुनने के बाद इसे भी आहिस्ता आहिस्ता इन बातों के साथ दिलचस्पी हो रही थी। किसी से जब वो ये सुनता कि नया देवता इनके झोंपड़ों को मोहल्लात में बदल देगा और इनकी गैर आबाद जमीन पर फल फूल और अनाज की बारिश करेगा, तो वो खुश होने की बजाय इस बात पर अफसोस करता कि देवता के साथ साथ रामू के नाम की शोहरत बढ़ेगी और लोग सुखदेव से ज्यादा इसकी इज्जत करेंगे। वो महसूस करता था कि सुखदेव के साथ लोगों की दिलचस्पी कम हो रही है। जो लोग रामू से नफरत करते थे अब इसके गुरु विदा हो रहे हैं, और जब नया देवता आएगा तो सुखदेव को ये लोग बिल्कुल भूल जाएंगे। इससे ज्यादा इसे इस बात का अफसोस था कि बस्ती की औरतें जो कमल के पास हर वक्त जमा रहती थी और इसके पांव पर सर रखती थी, अब इनकी तवज्जो रामू के घर की तरफ हो रही थी। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वो नहायत बेताबी से नए देवता का इंतजार कर रहा था। एक सुबह आसमान पर स्याह बादलों के काफिले मशरिक से मगरिब की तरफ जा रहे थे। सावन की भीगी हुई हवा के खुशगवार झोंके आ रहे थे। सुखदेव मकान के सहन पे चारपाई पर बैठा हुआ हवा में उड़ने वाले सफेद बगलों की तरफ देख रहा था। कमल बकरियों का दूध दो रही थी। माधु और शांता सहन के एक कोने में बारिश से भीगी हुई मिट्टी खोदकर एक छोटा सा कुआं बना रहे थे। कमल दूध दोकर उठी और मिट्टी का कटोरा भरकर सुखदेव के करीब आ खड़ी हुई। सुखदेव किसी गहरे ख्याल से बेदार हुआ और इसके मुंह से बेइख्तियार ये अल्फाज निकल गए, तूफान, एक और तूफान। कमल ने परेशान होकर कहा, कैसा तूफान? आप सुबह से क्या सोच रहे हैं? लीजिए दूध, बुद्धू मछली दे गया है, मैं अभी पकाती हूँ। सुखदेव ने कमल के हाथ से दूध का प्याला लेते हुए कहा, कमल शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी तूफान हो। आप कभी कभी ऐसी बातें करते हैं जो मेरी समझ में नहीं आती। सुखदेव ने दूध का प्याला पीकर कमल को वापस दे दिया। बुद्धू बाहर से हांफता हुआ आया और सहन में पांव रखते ही चिल्लाने लगा, भैया वो आ गया, वो आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुखदेव ने पूछा, कौन आ गया? तुम इतने बदहवास क्यों हो गए हो? देवता, रामू का देवता झील के किनारे चबूतरे पर बैठा हुआ है, मैं इसे देखकर आया हूँ। उफ, कितनी लंबी जुबान है इसकी, मुझे डर लगता था। लोगों ने इसके सामने फूलों के ढेर लगा दिए हैं, मैं भी बहुत से फूल फेंक कर आया हूँ, चलो भैया तुम भी देखो। बुद्धू की तवक्को के खिलाफ सुखदेव ने यह खबर नहायत सुकून के साथ सुनी और बेपरवाही से जवाब दिया, तुम जाओ, मैं आज तुम्हारी बकरियां ले जाऊंगा। भैया मैं मजाक नहीं करता, मैं सचमुच इसे देखकर आया हूँ। मैं कब कहता हूँ कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे देवता से कोई दिलचस्पी नहीं। भैया अगर तुम मुझसे खफा हो तो मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा, देवता खा कैसा भी हो मेरे लिए तुमसे अच्छा नहीं हो सकता। अगर तुम वहां जाना पसंद नहीं करते तो मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि वो है क्या, वो ना बोलता है ना हिलता है ना आंखें झपकाता है, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वो सांस भी नहीं लेता। बुद्धू तुम्हें इसके मुतल्लिक रामू ने कुछ नहीं बताया? भैया रामू तो इसके मुतल्लिक बड़ी अजीब बातें सुनाता है, कभी कहता है कि वो हमारे लिए बड़े बड़े महल बनाएगा, कभी ये कहता है कि वो बड़े बड़े राजों महाराजों से जंग करके इन्हें मुल्क से निकाल देगा और इनके बाग इनकी खेतियां और इनकी चरागाहें छीन कर हमें दे देगा। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूं कि वो टीले पर चुपचाप बैठकर ये तमाम काम किस तरह कर लेगा। सुखदेव ने बेपरवाही से जवाब दिया, ये भी तुम्हें रामू से ही पूछना चाहिए। बुद्धू ने सुखदेव के करीब चारपाई पर बैठते हुए कहा, भैया दुनिया में वो कौन सी चीज है जिसके मुतल्लिक रामू को इल्म हो और आपको इसके मुतल्लिक कुछ इल्म ना हो? इस देवता के मुतल्लिक कोई बात ऐसी जरूर है जिसे आप मुझसे छुपाना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं कि जिस दिन से इस देवता की बातें शुरू हुई आप मगमूम रहते हैं। इस देवता के मुतल्लिक लोग आपसे बहुत कुछ पूछा करते थे, लेकिन आप इधर उधर की बातें करके इन्हें टालने की कोशिश करते रहे। मुझे दूसरों से वास्ता नहीं, लेकिन आपका सुख मेरा सुख और आपका दुख मेरा दुख है। भैया मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये है क्या और आपको कौन सी बात परेशान कर रही है? आपने मुझसे कभी अपने दिल की बात नहीं छुपाई, आखिर मुझसे कौन सा कसूर हो गया है? बुद्धू के सवालात के जवाब में सुखदेव कुछ देर टिकटिकी बांधकर इसकी तरफ देखता रहा। बिलाखिर वो बोला, बुद्धू मैं तुम्हें इस देवता के मुतल्लिक बहुत कुछ बता सकता था, लेकिन मुझे डर है कि तुम कोई बात दिल में नहीं रख सकोगे। बुद्धू ने जवाब दिया, भैया दिल में बात वो रखता है जो किसी से डरता हो, लेकिन मुझे किसी का डर नहीं। लेकिन मैं रामू से वादा कर चुका हूँ। कैसा वादा? यही कि मैं देवता के बारे में इसकी मुखालिफत नहीं करूँगा। तो मैं कब कहता हूँ कि आप इसकी मुखालिफत करें? मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये देवता है क्या, आखिर वो कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपाना चाहते हैं? सुखदेव ने जवाब दिया, बुद्धू तुम वादा करो कि तुम ये अल्फाज दूसरों के कानों तक नहीं पहुंचाओगे। मैं वादा करता हूँ। अच्छा सुनो, ये देवता आसमान से नहीं उतरा, पहले भी एक पत्थर था और अब भी एक पत्थर है। पत्थर? बुद्धू ने हैरानी से पूछा। हाँ पत्थर, तुम पहाड़ों में लाखों पत्थर ऐसे देखते हो, इनमें से इस पत्थर में सिर्फ इतना फर्क है कि इसे तराश कर एक अजीबोगरीब इंसानी सूरत में तब्दील किया गया है। अगर बुद्धू ने रामू के हाथों की बनाई हुई मूर्ति को चबूतरे पर बेहिसो हरकत देखने की बजाय इसे चलते फिरते और बातें करते भी देखा होता तो भी इसे सुखदेव की बातों पर शक ना गुजरता। ताहम इसने अपने रहे से शकूक रफा करने की नीयत से सवाल किया, लेकिन भैया कई लोग पहले इस देवता को नहाते नाचते और कूदते देख चुके हैं, क्या वो सब? सुखदेव ने इसकी बात काटते हुए कहा, रामू एक ताकतवर और होशियार आदमी है, दूसरों की जुबान से जो जी चाहे कहलवा सकता है। अगर वो ये कह दे कि मैंने रात के वक्त एक भेड़ को आसमान की तरफ उठते हुए देखा है तो हजारों बेवकूफ ये कहने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमने भी भेड़ को उठते देखा है। अब जरा सोचो, अगर मैं ये कह दूं कि मैंने रात के वक्त इस देवता को हाथी पर सवारी करते देखा है, तो इन लोगों में कितने हैं जो मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। ऐसा किस्सा अगर मशहूर कर दिया जाए तो फिर तुम देखोगे कि बाज लोग रात के वक्त दूर से एक दरख्त को देखकर यही कहेंगे कि देवता हाथी पर सवार है, और जंगल में किसी चरवाहे की बांसुरी बजाते देखकर इन्हें शक गुजरेगा कि देवता बांसुरी बजा रहा है। तुमने उम्र भर अपनी आंखों से भूत नहीं देखा होगा, लेकिन हम में से कोई ऐसा नहीं जो भूतों से ना डरता हो, और इस डर की वजह यह है कि हम रोज भूतों की कहानियां सुनते रहते हैं, और अंधेरी रात में हमें छोटी छोटी चीजें भी भूत बनकर डराती हैं। इस देवता के मुतल्लिक रामू मुद्दत से तरह तरह की बातें मशहूर कर रहा था। लोगों ने देवता को अपनी आंखों से नाचते कूदते नहीं देखा, बल्कि रामू की आंखों से देखा है, और ये भी हो सकता है कि टीले पर अपने हाथों से तराशा हुआ पत्थर रखने से पहले रामू खुद ही देवता बनकर नाचता कूदता रहा हो। सुखदेव का हर लफ्ज बुद्धू की आंखों की चमक में इजाफा कर रहा था। वो महसूस कर रहा था कि सुखदेव ने दुनिया भर के अकलो हिकमत के खजाने इसके दिमाग में ठोंस दिए हैं। बारहा इसके दिल में ख्याल आया कि वो भागकर टीले पर पहुंच जाए, देवता के करीब चबूतरे पर खड़ा होकर एक पुरजोर कहकहा लगाए, लोग इसकी तरफ हैरान होकर देखें, लेकिन इसकी हंसी किसी तरह बंद ना हो। लोग इसे डरा धमकाकर चबूतरे से नीचे उतारने की कोशिश करें, लेकिन वो बुलंद आवाज से ये कहता जाए कि ये पत्थर है, ये पत्थर है, इसे रामू ने तराशा है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। इन ख्यालात के तहत बुद्धू का दिल खुशी से उछल रहा था। वो बोला, भैया ये बहुत बड़ी शरारत है, रामू हम सबको बेवकूफ बना रहा है, हमें ये बातें आज ही तमाम लोगों को बता देनी चाहिए। सुखदेव ने जवाब दिया, रामू ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा है, इसकी नीयत बुरी नहीं, मैं इससे वादा कर चुका हूँ कि मैं इसकी मुखालिफत नहीं करूँगा, इसलिए मेरी बात की किसी और के कानों तक पहुँच गई तो अच्छा ना होगा। बुद्धू के चेहरे पर फिर उदासी छा गई। इसकी हालत इस बच्चे की सी थी जिसकी माँ ने इसे कोई अजीबोगरीब खिलौना देखकर साथ ही ये हुक्म भी सुना दिया हो के इसे बाहर ले जाकर किसी को मत दिखाना। इसने मुल्तजी सा होकर कहा, भैया रामू से मुझे किसी बेहतरी की उम्मीद नहीं, ये इसे नीचा दिखाने का वक्त है। सुखदेव ने जवाब दिया, ये बातें मैं तुमसे ज्यादा समझता हूँ, तुम खामोशी से देखते जाओ। बहुत अच्छा भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां जाकर देखे तो सही के ये लोग क्या करते हैं। मैं तुम्हें वहां जाने से मना नहीं करता, लेकिन वहां जाकर कोई बेवकूफी ना कर बैठना, आप इत्मीनान रखिए। ये कहकर बुद्धू उठा और टीले की तरफ चल दिया। बुद्धू को गए हुए ज्यादा देर ना हुई थी के सुखदेव के दिल में कोई ख्याल आया, और वो भी उठकर टीले की तरफ चल दिया। आसपास की बस्तियों के लोग जोक दर जोक टीले पर जमा हो रहे थे। नए देवता के चबूतरे पर फूलों और आमों के अंबार लगे हुए थे। रामू ने चबूतरे के नीचे एक पत्थर पर खड़े होकर लोगों को बैठ जाने के लिए कहा। लोग रामू की तकरीरें सुनने के आदि हो चुके थे, वो इसका इशारा पाते ही खामोश हो गए। रामू नए देवता के फजाइल बयान करने के बाद अपनी कौम के इस शानदार मुस्तकबिल का नक्शा खींचने लगा, जिसका राज इस मुकद्दस मूर्ति की खुशनुदी हासिल करने में था। पूजा और कुर्बानी की अहमियत जाहिर करने के बाद वो अपनी कौम को यकीन दिला रहा था कि अब इधर उधर भटकने वाले चरवाहे नहीं कहलाएंगे, बल्कि अनकरीब इनके पुररौनक शहरों और खूबसूरत मकानों पर कब्जा करने वाले हैं, जिनके नीचे इनके अबाओ अजदाद के झोपड़े दबे हुए हैं, और वो दिन दूर नहीं जब इनके राजा और रानियां घोड़ों और हाथियों पर सवार होकर इनके दुश्मनों के साथ जंग करेंगे, और इस देवता की मदद से इनकी फतह होगी। اپنے راجوں اور رانیوں کا تصور ان لوگوں کے لیے اس دیوتا کی مدد سے حاصل ہونے والی باقی تمام نعمتوں سے زیادہ دل فریب اور صبر آزما تھا۔ ہر شخص کا دل مسرت سے اچھل رہا تھا، سب کی آنکھوں میں امید کی مشعلیں روشن ہو رہی تھیں، ہر ایک کی گردن دیوتا کے الطاف و اکرام کے زبردست بوجھ تلے جھکی جا رہی تھی۔ غرض نیا دیوتا ان لوگوں کو رامو کی زبان سے نئی زندگی، نئی روشنی اور نئی مسرتوں کا پیغام دے رہا تھا۔ سکھ دیو ٹیلے پر نمودار ہوا اور نئے دیوتا کی آمد کے بعد یہ دیوتا لوگوں کی نظروں میں اگرچہ پرانا ہو چکا تھا، تاہم ایک لمحہ کے لیے اس نے سب کی نگاہیں اپنی طرف کھینچ لی۔ وہ اس کے چہرے سے نئے دیوتا کے متعلق اس کے تاثرات معلوم کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی مغموم آنکھیں اور مرجھایا ہوا چہرہ نئی خوشی اور نئی روشنی سے نہ آشنا معلوم ہوتا تھا۔ بدھو اسے دیکھتے ہی قریب آ کر کان میں کہنے لگا، آپ انہیں بتا دیں کہ یہ سب بیوقوف گدے ہیں۔ سکھ دیو نے ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے آہستہ سے چپ کہا اور بدھو کے لبوں پر مہر سکوت ثبت ہو گئی۔ رامو نے بدھو اور سکھ دیو کی طرف دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، بھائیو اب تم ہی بتاؤ کہ دیوتا کو خوش رکھنے میں تمہارا فائدہ ہے یا نقصان؟ فائدہ فائدہ، چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی۔ رامو نے کہا، ہم اس دیوتا کو خوش رکھ کر زمین اور آسمان کی تمام نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر یہ دیوتا ناراض ہو گیا تو ہم سب مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس دیوتا کو ناراض کرنے والا ہمارا بدترین دشمن ہوگا۔ اگر کسی نے اس کی پوجا سے انکار کیا تو ہم اسے اس سرزمین سے نکال دیں گے۔ جو ہمارے پوتر دیوتا کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اسے بدترین سزا دیں گے۔ لوگوں نے بے شک کہہ کر رامو کی تائید کی۔ رامو کی تقریر کے بعد دیوتا کے قدموں میں ایک بکرے کا سر کاٹا گیا۔ اس کے بعد بادل گرجا اور بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں دیوتا کے پاؤں سے خون کے چھینٹے دھونے لگی۔ لوگوں کے خیال میں یہ بارش ساون کی معمولی بارش نہ تھی بلکہ دیوتا کی نوازش کا نتیجہ تھا۔ رامو نے لوگوں کو ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے دیوتا کی پوجا کے لیے ٹیلے پر آنے کا حکم دینے کے بعد یہ جلسہ برخاست کر دیا۔ سکھ دیو لوگوں کی توجہ سے بچنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد عقیدت مندوں نے اسے گھیر لیا اور اس دیوتا کے متعلق اس کی زبان سے کچھ سننے کی خواہش ظاہر کی۔ سکھ دیو نے مغموم آواز میں کہا، میں خوش ہوں کہ تمہیں ایک زبردست مددگار مل گیا، لیکن سکھ دیو آگے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن لوگوں کی مسرور اور مطمئن نگاہوں نے اس کی زبان بند کر دی۔ اس نے اسے ان خیالی جنت سے نکالنا پسند نہ کیا، لیکن کیا؟ ایک آدمی نے پوچھا۔ ٹھہرو، سکھ دیو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، بدھو کہاں گیا؟ ایک شخص نے جواب دیا، وہ ابھی چبوترے کے پاس کھڑا تھا۔ سکھ دیو یہ سنتے ہی لوگوں کو ادھر ادھر ہٹا کر اپنا راستہ بناتا ہوا چبوترے کی طرف بڑھا۔ چبوترے کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا چند نوجوان بدھو کو دھکا دے رہے تھے اور اس کے منہ اور ناک سے خون بہ رہا ہے اور بدھو بلند آواز سے انہیں گالیاں دے رہا ہے۔ سکھ دیو بھاگ کر بدھو اور اس پر حملہ کرنے والوں کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، اس نے ایک نوجوان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا۔ نوجوان بدھو سے ہاتھ ہٹا کر سکھ دیو کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ سکھ دیو نے سوال کیا۔ اس کے جواب میں رامو چند قدم آگے بڑھا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ یہ رامو کی فتح کا دن تھا، وہ اگر چاہتا تو سکھ دیو پر ایک کاری ضرب لگا سکتا تھا، لیکن وہ ایک دانا دشمن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکھ دیو اپنی عمر کا ایک حصہ سپاہ گری میں گزار چکا ہے، اس پر اوچھا وار کرنا عقل مندی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے ساتھ لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی۔ نئے دیوتا کے احترام کے باوجود کئی ایسے ہیں जो सुखदेव के साथ किसी किस्म की बदसलूकी गवारा नहीं करेंगे। सुखदेव ने पूछा, बुद्धू ने क्या जुर्म किया है? रामू ने जवाब दिया, इसी से पूछो। सुखदेव ने बुद्धू की तरफ देखा और कहा, बुद्धू क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें बार बार ताकीद की थी कि कोई बेवकूफी ना कर बैठना। बुद्धू ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये देखने गया था कि देवता मिट्टी का बना हुआ है या पत्थर का। बुद्धू के इन अल्फाज के साथ ही सुखदेव की एक मानी खेज निगाह रामू को परेशान कर दिया और इसे बना बनाया खेल बिगड़ जाने का खदशा पैदा होने लगा। लेकिन सुखदेव इस दफा भी इसकी तवक्को से ज्यादा शरीफ साबित हुआ। इसने कहा, भाई इसे माफ कर दो, इसने कभी देवता देखा ही नहीं। रामू ने इत्मीनान का सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूँ ये बेवकूफ है, लेकिन आप इसे समझा सकते हैं, आप मुतमईन रहें, चलो बुद्धू घर चलें। बारिश की बढ़ती हुई तेजी के साथ टीले पर से लोगों की तादाद तदरीजन कम होने लगी। लोगों ने रामू को चलने के लिए कहा, लेकिन इसने जवाब दिया, तुम जाओ, मुझे देवता से कुछ बातें करनी है। बुद्धू ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये देखने गया था कि देवता मिट्टी का बना हुआ है या पत्थर का। बुद्धू के इन अल्फाज के साथ सुखदेव की मानी खेज निगाह ने रामू को परेशान कर दिया और इसे बना बगाया खेल बिगड़ जाने का खदशा पैदा होने लगा। लेकिन सुखदेव इस दफा भी इसकी तवक्को से ज्यादा शरीफ साबित हुआ। इसने कहा, भाई इसे माफ कर दो, इसने कभी देवता देखा ही नहीं। रामू ने इत्मीनान का सांस लेते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूँ ये बेवकूफ है, लेकिन आप इसे समझा सकते हैं, तुम मुतमईन रहो, चलो बुद्धू घर चलें। बारिश की बढ़ती हुई तेजी के साथ टीले पर से लोगों की तादाद में तदरीजन कमी होने लगी। लोगों ने रामू को चलने के लिए कहा, लेकिन इसने जवाब दिया, तुम जाओ, मुझे देवता से कुछ बातें करना है। बुद्धू सुखदेव को घर पहुंचाकर अपने घर की तरफ लौट रहा था कि पास से बस्ती के चंद आदमी गुजरे। वो देवता के मुतल्लिक बातें कर रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा, लेकिन रामू अब वहां क्या करता है? दूसरे ने जवाब दिया, अरे सुना नहीं तुमने, कोई कह रहा था कि वो देवता के साथ अलाइदगी में बातें करेगा। देवता के साथ बातें? बाकी सबने एक जुबान होकर पूछा, भाई ये कौन सी बड़ी बात है? पहले शख्स ने कहा, भाई सच पूछो तो अब कोई बात भी अजीब मालूम नहीं होती, अब पता नहीं क्या कुछ होगा। ये लोग बातें करते हुए गुजर गए। बुद्धू देर तक बारिश में खड़ा रहा। बिलाखिर वो अपने दिल में ये झूठ है, ये झूठ है कहता हुआ भागकर घर पहुंचा। वहां से इसने कुल्हाड़ी उठाई और फिर टीले की तरफ चल दिया। बुद्धू पीपल के दरख्त के नीचे टीले पर चढ़ा और दरख्त की आड़ में खड़ा होकर चबूतरे की तरफ देखने लगा। रामू बारिश से बेपरवाह चबूतरे पर बैठा आम खा खा कर देवता के सामने गुठलियों और छिलकों का ढेर लगा रहा था। इसने पेट भरने के बाद मूर्ति की तरफ देखा और कहा, अच्छे देवता अब मेरे पेट में जगह नहीं, तुम बहुत खा चुके हो, ये गुठलियां और छिलके तुम्हारी इश्तहा का सबूत देने के लिए काफी हैं। मैं खाऊंगा तुम्हारी शोहरत होगी, लेकिन मैंने तुम्हें सिर्फ आम खाने के लिए नहीं बनाया, खून पीने के लिए बनाया है, अपने दुश्मनों का खून, अपनी कौम के दुश्मनों का खून, बुद्धू जैसे बेवकूफों और सुखदेव जैसे अकलमंदों का खून, राजों और महाराजों का खून। अच्छे देवता मैं तेरे सामने खून की नदियां बहा दूंगा, तेरी खुशी के लिए नहीं अपनी खुशी के लिए, मैं जानता हूँ तेरे लिए खुशी और गम कोई शय नहीं, तू पत्थर है, लेकिन एक इंसान तुझसे फायदा उठाना जानता है, अब शाम हो रही है मैं जाता हूँ। ये कहकर रामू चबूतरे से नीचे उतरा, लेकिन चंद कदम चलकर फिर रुक गया और मूर्ति की तरफ देखकर बोला, तेरी हिफाजत मैं करूंगा, जिसने तुझे बनाया है वो तुझे तोड़ डालेंगे, नहीं, उनमें ये जरूरत नहीं, लेकिन अगर तोड़ भी डालेंगे तो मुझे इनकी परवाह नहीं, मैं और बना लूंगा। जब तक पहाड़ों पर पत्थर मौजूद हैं, इस टीले पर तुझसे मिलती जुलती कोई ना कोई सूरत मौजूद रहेगी। ये कहकर रामू वापस मुड़ा और तेजी से कदम उठाता हुआ टीले से नीचे उतर गया। शाम की हल्की हल्की स्याही शब की तारीकी में तब्दील हो रही थी। बारिश की तेजी का वही आलम था। गुद्दू दबे पांव दरख्त की आड़ से नमूदार हुआ और चबूतरे पर बैठकर बचे खुचे आम खाने लगा। एक आम जरा तुरश निकला। गुद्दू ने इसे गुस्से से मूर्ति के मुंह पर दे मारा और कहा, रामू बदमाश मीठे मीठे सब खा गया है। वो देवता के साथ रामू की बातें सुन चुका था और इसके अल्फाज दोहरा दोहरा कर आमों के रस के साथ साथ जहर के घूंट भी पी रहा था। बुद्धू जैसे बेवकूफों और सुखदेव जैसे अकलमंदों का खून। वो ज्यादा देर बारिश में आमों का लुत्फ ना उठा सका। बिजली चमकी और वो देवता की मुहीब सूरत देखकर उठ खड़ा हुआ। दूसरी दफा बिजली चमकी और इसने कुल्हाड़ी उठाई और आगे बढ़कर खड़ा हो गया। फितरतन निडर होने के बावजूद इसका दिल धड़क रहा था। बिजली फिर चमकी और इसके साथ ही बुद्धू की कुल्हाड़ी मूर्ति की गर्दन पर पड़ी। किसी भारी शय के चबूतरे पर गिरने की आवाज आई। बुद्धू ने भागने का इरादा किया, लेकिन किसी ख्याल ने इसे रोक लिया। बिजली की चमक में इसने देखा, देवता का सर इसके पांव में था। ये सोच करके टुकड़े जोड़े जा सकते हैं, इसने कुल्हाड़ी नीचे रखकर मूर्ति का सर उठा लिया और टीले के इस सिरे पर पहुंचकर, जो कि झील की तरफ था, नीचे फेंक दिया। देवता का सर 10 गज की बुलंदी से पानी में गिरा और इसके साथ ही बिजली चमकी और बादल की एक खौफनाक गर्ज सुनाई दी। बारिश और ज्यादा तेज हो गई। बादल की दूसरी गर्द इस कदर खौफनाक थी कि वो हवास बाख्ता होकर जमीन पर बैठ गया। बिजली की चमक से इसकी आंखें चुंधिया गईं और वो ये महसूस करने लगा कि जमीन कांप रही है। बुद्धू के सामने रामू को ये अल्फाज के, अगर देवता नाराज हो गया तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे, तो हम मात के बुत बनकर नाचने लगे। भूतों और चुड़ैलों के किस्से, जिन पर वो यकीन करने का आदि हो चुका था, एक निडर चरवाहे की जिंदगी का कमजोर पहलू थे। वो किसी खतरनाक शय को मुकाबले पर देखकर अपनी तमाम जिस्मानी सलाहियतों को बुरेकार ला सकता था। चुनांचे एक दफा अंधेरी रात में इसने अपनी ही एक बकरी को भूत समझकर मार डाला था, लेकिन वो इन चीजों से बहुत डरता था जो सामने नहीं आती बल्कि दिल में छुपकर दिमाग पर हमला करती हैं। पत्थर की मूर्ति को इसने दिन के वक्त अच्छी तरह टटोल कर देख लिया था और शाम के वक्त रामू की बातें सुनकर इसका इत्मीनान और भी ज्यादा हो गया था। लेकिन अगर वो रामू को इसके सामने बैठकर आम खाते ना देखता तो इसे इस खौफनाक सूरत के सामने इत्मीनान से बैठकर आम खाने की जरूरत ना होती। ये कहना गलत ना होगा कि अगर रामू ने अपनी तकरीर में उस मूर्ति के टूट जाने का खदशा जाहिर ना किया होता तो बुद्धू को इस पर हमला करने की जरूरत ना होती। सुखदेव के मुतल्लिक रामू की नीयत से बाखबर होने के बाद अगर बुद्धू के सामने ये पत्थर पहाड़ बनकर भी खड़ा हो जाता तो वो हमला करने से बाज ना आता। सुखदेव की जान बचाने के लिए वो हर खतरे का मुकाबला कर सकता था, जिन्नों भूतों चुड़ैलों और देवताओं से लड़ सकता था, लेकिन अब सुखदेव का दुश्मन मारा जा चुका था, इसका सर झील में फेंका जा चुका था, हकीकी खतरा दूर हो चुका था, लेकिन तोहमात बाकी थे। तोहमात जो रोशनी में सामने नहीं आते, तारीकी में दिमाग पर छा जाते हैं। बुद्धू की निगाहों के सामने सांप गुजर चुका था, लेकिन लकीर बाकी थी। वो सांप से लड़ सकता था, लेकिन इसमें इस कदर खुद एतमादी ना थी कि लकीर को सांप बनने से रोक सकता। बुद्धू खौफ से मगलूब होकर घर की तरफ भागा। तोहमात के भूत इसका ताकुब कर रहे थे। टीले से नीचे उतरते हुए इसका पांव फिसला। اور پیٹ کے بل چند گز پھسلنے سے کمر پر معمولی خراش آ گئی۔ بجلی کی چمک میں اس نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کچھ نہ تھا۔ اگر ہوتا تو وہ یقیناً مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ بجلی پھر چمکی۔ بدھو نے چلا کر کہا، بدماش اندھیرے میں پیچھا کرتے ہیں، روشنی میں نہیں آتے۔ اس نے اٹھ کر پھر بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن اسے یاد آیا بھوت ڈر کر بھاگنے والے کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ سوچ کر وہ آہستہ آہستہ چلنے لگا، تاہم ہر دو تین قدم کے بعد وہ پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا۔ گاؤں میں پہنچ کر بدھو نے دیکھا، گاؤں کی کشادہ گلیاں ندیوں اور نالوں میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ وہ اپنے گھر کا رخ کرنے کی بجائے سیدھا سکھ دیو کے گھر پہنچا۔